Джеймс Гедлі Чейз, це не моя справа. Глава перша. Мене звати Стів Гармас, і я іноземний кореспондент Нью-Йоркської газети «Кларіон». Упродовж 1940-1945 років я разом зі своїми колегами мешкав у готелі «Савой» і розповідав народу Америки про хід війни у Європі. Я полишив комфорт «Савою» та його бари з коктейлями, коли союзні війська зайняли Європу. Змусили мене піти звідти було не легше, ніж відірвати молюска від стіни, але мій редактор наполягав. Тож, зрештою, я змушений був з'їхати. Він сказав, що життєвий досвід лише зміцнить мій дух. Це завдало мені білю, самі знаєте де, та аж ніяк не загартувало. Після краху Німеччини я відчув, що з мене вже досить тягот війни, тому що помінявся місцями з легковірним колегою, котрий не знав, за що йде, та повернувся до Америки, до своїх величезних двофунтових біфштексів. А вже за кілька місяців я отримав завдання написати серію статей про повоєнну Британію. Мене це не надто надихнуло, коли в Англії відчувався брак віскі, проте в Лондоні тоді мешкала дівчина на ім'я Нетта Скотт, а з нею я зовсім не проти був побачитись. Не хочу, щоб ви неправильно зрозуміли, що до Нетти Скотт, але я не був до неї закоханий, однак відчував, що маюся якось віддячити їй за приємні хвилини, проведені разом, коли я був чужинцем у незнайомій країні. Тож цілком несподівано для самого себе почувся просто зобов'язаним зробити це. А було все так. Дорогою у редакцію я на ходу пробігав очима спортивну сторінку газети і ніяк не міг вирішити, їхати мені в Англію чи ні. Коли це зауважив, що одна з конячок, котра мала стартувати у вечірніх перегонах, на ім'я Нетта. Вона вважалася аутсайдером, і ставки на неї були 1 до 10. Однак я ризикнув і поставив саме на неї. І з завмиранням серця виклав $500 і прикипів до радіо, очікуючи результатів. Конячка таки виграла у впертій боротьбі. І саме там, і тоді я вирішив розділити свій виграш із Неттою та купив квиток на перший же літак до Англії. Наперед тішився, уявляючи реакцію Нетти, коли я завалюся до неї та викладу на стіл 500 новеньких шелестких онтофунтових купюр зі свого виграшу. Вона завжди любила гроші і постійно скаржилась на їхній брак, хоча ніколи не дозволяла допомогти їй. Відколи ми познайомилися, це буде знаменний день в її житті. Я так і з нею розрахуюся. Уперше я побачив Нетту 1942 року в фешенебельному нічному клубі в кварталі Брутон М'юс у Мейфері. Вона працювала там платною партнеркою для танців. І я ніколи не порадив би жартувати з такими дівчатах. У них м'язів більше, ніж у душителя Льюіса, коли той парирує удари втомлених життям бізнесменів, котрі взагалі-то не надто й втомлені ним. Нетта мусила розкручувати чоловіків, купувати гидотне шампанське за непомірну ціну – 5 фунтів за пляшку, ще й платити їй 10 шилінгів за право потанцювати з нею на крихітному майданчику. Клубом «Блакить», а саме так називався той захід, заправляв чолов'яга на ім'я Джек Бредлі. Я бачив його двічі чи тричі та попервах сприйняв за якогось сумнівного відвідувача. Поміж працівниць лише Нетта не боялася його. Врешті Нетта взагалі не боялася чоловіків. Поміж подейкували, що перед прийомом на роботу кожна дівчина мала відпрацювати нічну зміну з Бредлі. Мені розповідали, що Нетта і Бредлі провели ніч за читанням ілюстрованих журналів, коли вона підтверджувала свою кваліфікацію. Однак після того, як дівчина наділа йому на голову якусь цінну картинку, написану олією. Не знаючи, ця історія була правдивою, Нетта не любила про це згадувати. Однак, знаючи її, гадаю, що це таки правда. Ймовірно, Бредлі отримав чималі прибутки зі свого клубу. Його клієнтами були переважно американські офіцери і репортери. котрих по сіну водилися грошенята, і вони їх успішно тринькали у клубі «Блакить». Оркестр був першокласним, дівчата гарними та прихильними, їжа відмінною, а вартість усього току такою захмарною, що ви мусили натягти на себе кисневу маску, перш ніж глянули на рахунок. Нетта була однією з 12 тамтешніх дівчат, і я обрав її тієї ж миті, як побачив. Вона була чарівна, руде волосся, шкіра персик із додаванням вершків. Вигини її тіл одразу ж привернули мою увагу, вони кликали до гріха. Я бачив чимало чудових фігур та жодної такої, як у Нетти. Як висловився з цього приводу мій приятель, прямолінійний військовий льотчик Гаррі Бікс, якщо миші припасували лижі, вона б охоче дослідила всі ці вигини. І як би я хотів бути цією мишею? Так, Нета справді була примилою, але у своїй витончений спосіб. Ми одразу розуміли, що вона знає собі ціну. І якщо хотіли досягти бажаного результату, то слід було робити це по-дорослому. Всі прийоми були дозволені, та навіть тоді вона здатна була обвести вас навколо пальця. Минуло чимало часу, поки Нета подобрішала. Спочатку вона ставилася до мене, як до звичайного клієнта. Потім дивилася з підозрою, прикидаючи, що в мене на гаці. Та нарешті переконалася, що я самотній чолов'яга у незнайомому місці, котрий прагне її компанії. Я заходив у Блакить щовечора. Приблизно за місяць Нетта все ж не дозволяла мені купувати і шампанське. І я усвідомив, що шанси мої зростають. Якось увечері вона запропонувала мені піти з нею в неділю в Кью Гарденс, щоб помилуватися пролісками. Тоді я й зрозумів, що крига скресла. Врешті-решт я почав боятися з Нетою і доволі часто заїжджав у її крихітну квартирку поблизу Кромвель Роуд і підвозив її у Блакить. Іноді ми разом вечеряли у Веніті Фіар, часом вона приходила до мене в Савой, і ми обідали в тамтешньому ресторані. Нетта була хорошою співрозмовницею, завжди готовою посміятися чи побалакати серйозно, залежно від мого настрою. А ще могла багато випити і не сп'янити при цьому. Нетта була моєю віддушиною. Вона скрашувала похмуру одноманітність, яка неминуче гнітить, коли ти не зайнятий 24/7. Вона зробила моє перебування в Лондоні незабутнім. Нарешті ми дійшли до того, що спали разом раз чи двічі на місяць та робили, як все інше, якось байдуже. Ми не були закохані. Наше спілкування, хоча й доволі близьке, ніколи не було надто особистісним. Тобто вона ніколи не розпитувала про мій дім і про те, одружений чи ні, і що планую робити по закінченню війни. Ніколи не натякала мені на те, щоб хотіла поїхати зі мною в Штати. Я робив спроби дізнатися про неї хоч щось, але вона навідріз відмовлялася говорити на такі теми. Та й взагалі жила одною миттю, так, наче завтра на нас може впасти бомба чи ракета. Тож ми повинні бути щасливі тут і зараз, поки тривається мить. Вона наче перебувала в целофановій обгорці. Я міг її бачити і торкнутися, та не міг її дістатися. Однак дивним чином таке її ставлення влаштувало мене. Я не прагнув знати, хто би її батько і чи є в неї чоловік, який служить десь далеко, чи вона має сестер і братів. Усе, чого я прагнув, отримати веселого компаньйона. І це я мав. Наша дружба тривала 2 роки. Потім я отримав наказ відплисти на материк разом із військовими частинами. І ми попрощалися. Розлучалися ми так, ніби мали зустрітися вже завтра вранці, хоча я знав, що не побачу її принаймні рік, а може й взагалі ніколи. Вона також знала це. «Бувай, Стіве», – мовила Нетта, коли я висадив її поблизу квартирки. «Не піднімайся до мене. Довгі прощання, зайві сльози. Можливо, ми ще побачимось». «Звісно ж, побачимось», – озвався я. Ми поцілувалися, нічого особливого, жодних сліз. Вона піднялась на кілька сходинок і зачинила за собою двері, не озирнувшись. Я планував написати їй, але так і не зібрався. Ми так стрімко перебралися до Франції, і життя там було таке неспокійне, що в перший місяць я й хмильки не мав зайвої вільної, щоб черкнути не тих кілька слів, а потім вирішив, що краще забути її. Я й справді забув про неї, аж поки не повернувся до Америки. Тоді знову почав про неї думати. Ми не бачились 2 роки, однак я з подивом виявив, що пам'ятаю кожну рисочку і обличчя та кожен вигін тіла, так наче розсталися з нею вчора. Я намагався відігнати ці спогади, зустрічаючись з іншими дівчатами. Однак Нетта засіла в мене так, як не хотіла відпускати. Коли я поставив на ту конячку і виграв, то вже точно знав. Тепер я побачу Нетту і був радий цьому. Я прибув у Лондон спекотного серпневого дня після тривалої і втомливої подорожі з Прествіка. Одразу ж подався в готель «Савой», де у мене був зарезервований номер. Перекинувся кількома словами з портьє, котрий, здається, радий був мене знову побачити, і піднявся у свій номер з видом на Темзу. Прийняв душ, перехилив кілька скляночок віскі, а потім спустився в касу і попросив відрахувати мені 500 однофунтових купюр. Помітив, що моє прохання викликало у клерка неабияке здивування. Однак мене знали у готелі достатньо добре, щоб не виконати мої забаганки. Уже за декілька хвилин мені видали гроші. Так незворушно, наче це була купа квитків на автобус. Було 6:30, і я знав, що в цей час Нетта вже дома. Вона починала збиратися на роботу близько 7:00, і ця підготовка займала в неї не менше години. Поки я чекав на таксі у колі респектабельних джентльменів, поцікавився швейцар, чи існує ще клуб «Блакить». Той відповів, що існує, та віднедавна зажив поганої слави. Поза як після мого від'їзду там встановили кілька столів для гри в рулетку, і це надало закладу сумнівної репутації. Упродовж останніх років, півроку, там двічі влаштовували облави. Однак клуб не закрили через брак доказів. Скидалося на те, що Джек Бредлі завжди на крок випереджав поліцейських. Нарешті під'їхало моє таксі, і після невеличкої суперечки швейцар умовив водія відвести мене на Кремвел Роуд. Я був біля Неттиної квартирки через 6:50. Розрахувався з таксистом, відступив на кілька кроків, щоб поглянути на вікна горішнього поверху. Будинок нічим не відрізнявся від інших похмурих будівель Кромвель Роуд. Високий, брудний, і мережевні фіранки на вікнах украй запрані. На Неттиних вікнах в одній з 3 квартир на горі досі висіли знайомі мені веселі помаранчеві занавіски. Я подумав, чи не натраплю там, бува, на нового коханця, однак вирішив ризикнути. Відчинив двері під'їзду і почав долати 3 марші між сходовими майданчиками, прикритими циновками з кокосового волокна. Ці сходи навіяли мені масу приємних спогадів. Я згадав ночі, коли ми прокрадалися ними, тримаючи черевики в руках, щоб місіс Крокет, квартирна хозяйка, котра мешкала на першому поверсі, не почула нас. А ще я згадував ту ніч, коли прилетів над Берліном з екіпажем ВПС Великої Британії та припхався на квартиру до Нетти о 5:00, надто збуджений, аби заснути, бо конче хотів оповісти Нетті свої враження, і виявив, що вона не ночує вдома. Я сидів на верхньому майданчику, чекаючи на неї, і нарешті задримав, а потім мене знайшла місіс Крокет і пригрозила викликати поліцію. Я проминув двері 2 інших квартир, та ніколи не дізнався, хто там мешкає. Упродовж усього часу, коли я навідав Нетту, пожильці жодного разу мені не зустрілися. Нарешті, захекавшись, дістався Неттиних дверей і постояв трохи, перш ніж подзвонити. Здається, тут нічого не змінилося. Картка з її ім'ям так само красувалася у мідній оправі на дверях. Помітна була також повздовжна подряпина від ключа, котру я зробив на підпитку, намагаючись встромити його в щілину. Перед дверима лежав знайомий вовняний килимок. Серце моє пришвидшено заколотало, а руки стали липкими. Зненацька я зрозумів, що Нетта набагато більше важить для мене, і що надто довго мене тут не було. Я смикнув мотузку дзвінка, вичекав, не почув ані звуку, і знову смикнув. За дверима ніхто не озвався. Я продовжував стояти і чекати, гадаючи, чи не у ванні була Нетта. Виждав ще трохи і знову подзвонив. Там нікого немає. почувся голос позаду мене. Я різко обернувся і поглянув униз. У дверях квартири поверхом нижче стояв чоловік і дивився на мене, задерши голову. Це був рослий чолов'яга років 30. Широкоплечий, статний, з розвиненими м'язами, втім, він не вирізнявся. Маючи фігуру метальника молоті, він був, однак, якийсь м'якотілий, обрезклий. Стояв і дивився на мене з млявою посмішкою, нагадуючи величезного сонного кота, байдужого, самовпевненого, задоволеного собою. Призахідне сонце, що пробивало скрізь похмуре вікно, вицвітило золотом. Відсвітило золотом його зуби, від чого вони наче ожили. «Привіт, хлопче!» – муркнув він. Один з її приятелів, Еш, він злегка шепелявив. Солом'яне волосся його було коротко підстрижене. Одягнутий у жовто-чорний шовковий халат, застебнутий по самісіньке горло. Піжамні штани кольору електрик та яскраво-червоні домашні капці. Він був вже описним видовищем. «Забирайся геть», – сказав я йому. «І то якнайдалі», – додав і знову повернувся до нетених дверей. Чоловік хихотнув. Це був доволі неприємний смішок, і невідомо, чому він подіяв мені на нерви. «Там нікого немає, хлопче», – повторив він, і стиха додав. «Вона померла». Я перестав смикати мотузку дзвінка, розвернувся і глянув на нього. Тип звів брови, злегка похитаючи головою. «Ти мене чув?» – перепитав він і посміхнувся так, наче сказав щось вельми дотепле. «Померла», тупо повторив я, відходячи від дверей. «Саме так, хлопче», підтвердив тип, спершись у подвірок і гостро глянувши на мене. «Вона померла вчора. Ти все ще можеш відчути запах газу, якщо принюхаєшся». Він притулив руку до горла і зробив крок у середину квартири. «У мене вчора був препаскудний день через все це». Я спинився на кілька сходинок і став перед ним. Він був на дюйм вищий і значно ширший у плечах, але я бачив, що в нього каша замість м'язів. «Спокойся, товстунчику», – промовив я, – «і розкажи мені все до ладу. Який газ? Про що це ти все варнякаєш?» «Заходь до мене, хлопче», – припросив він із дурнуватою посмішкою. «Я все тобі розповім». І ще до того, як встиг я відмовитись від... Він попленстався у велику кімнату, захаращену старими запиленими речами, і від яких тхнуло вогкістю. Тип плюхнувся у велике зручне крісло. Щойно його огрядне тіло торкнулося подушок, як в повітря піднялась хмарка пилу. «Вибач, що приймає тебе в такій жахливій халупі», – він з огидою обвів очима кімнату. «Місіс Крокет така нещепура, вона ніколи тут не прибирає, але не можна ж очікувати, що це робитиму я. Геш, життя надто коротке, щоб марнувати його на прибирання. З моїми-то здібностями облишимо комедію в стілі Оскара Вальда», – нетерпляче урвав я його. «То ти мені розповідаєш про Нету Скотт чи як?» Він кивнув, знову посміхнувшись до мене. «Сумно? Ні. Така чудова дівчина, гарна, з прекрасним тілом, жвава та енергійна, і перетворилася на поживу для хробаків». Він зітхнув. «Смерть усіх зравнює, правда ж? То як це сталося?» – запитав я, ледь стримуючи, аби не схопити його за барки і не витрусити з нього всю душу. «Вона зробила це власноруч», – засмучено сказав він. «Жахлива справа. Поліція гасає туди-сюди сходами, швидка санітара, міс Крокет вищий та жирна сучка на нижньому поверсі торжествує. Натовп на вулиці в очікуванні спотвореного трупа. І ще той запах газу. Не міг вивітритися з будинку весь день. Жахлива справа, хлопче, жахлива». «То ти хочеш сказати, що вона отруїлася газом?» – запитав я, похолонувши. «Саме так, бідолашечка, уся кімната заклеєна липкою стрічкою. Рулан з орлоном, а газові конфорки увімкнені наповну. Ніколи вже не зможу купити собі тепер таку липку стрічку, але би не подумати про неї». Його слова видалися мені безглуздим потяканням із якимись дивними пробілами і недомовками. Його посмішка невимовно дратувала. «Розумію», – сказав я, поверхнувшись, щоб іти геть. «Та ось воно як, зненацька, я відчув спустошення, втому та безмежний сум. І подумав: «Нетто, як би ж ти зачекала всього лише 24 години, то ми б подивились у вічі цього разом». «Дякую», – сказав я вже біля дверей. «Не дякуй мені, хлопче», – сказав чоловіка, важко підводячи з крісла і спроводжуючи мене до дверей. «Приємно знати, що я тобі став у пригоді, хоча й з такого сумного приводу. Бачу, що ти трохи прибитий, але нічого, скоро відійдеш. Завантажити себе роботою по саме горло – ось найкращі ліки. Це, бува, не Байрон казав, заклопотані не мають часу плакати. Можливо, ви й не полюбляєте Байрона, дехто його не любить». Я витріщився на чоловіка, але не чув його і не бачив, бо звідкілясь із минулого до мене долинули нетні слова. Отож той дурень наклав на себе руки. Кишка у нього була тонка прийняти те, що на нього чекало. «Що би я не робила, в мене вистачить мужності усе пережити. Такого виходу я ніколи не прийму. Ніколи». Вона сказала це якось увечері, коли ми читали про одного мільйонера, котрий програв на біржі, і відтак пустив собі кулю в лоба. Я чітко пам'ятав, як виглядала Нетта в той момент, коли мовила ці слова, і в мене наче обдало крижаним вітром. Тож було щось не так. Я знав, що Нетта ніколи б не наклала на себе руки. Тож насунув капелюха на очі, намазав у кишені сигарети і простягнув пачку тому типові. «Чому вона це зробила?» – запитав я. «Мене звати Джуліус Кол», – відрекомендувався чолов'яга, витягнувши сигарету з пачки і затиснувши її між брудними пальцями. «Ти що, її друг?» – я кивнув. «Знав її кілька років тому», – пояснив я, запалюючи сигарету йому і собі. Він посміхнувся. «Вона цікавилася одним американцем», – промовив він начебто сам до себе. «І звісно ж, за її фігурою і зовнішністю він теж зацікавився нею». Він звів на мене сонні очі. Цікаво було б дізнатися точно кількість дівчат, зґвалтованих американськими військовослужбовцями за час їхнього перебування тут. Еж, я взагалі-то цікавлюсь такою статистикою. Він розправив свої широкі, безвольні плечі. «Ймовірно, це марнування часу», – додав він, хитнувши головою. «Як це сталося?» Різко спитав я. «Ти хочеш знати, чому вона це зробила?» М'яко підправив він мене і знову розправив плечі. Зашелестів шовк халата. «Це згадка, приятелю, жодної записки. 5 фунтів у сумочці, провізія в холодильнику, жовних любовних листів. Ніхто нічого не знає». Він звів брови і посміхнувся. «Можливо, вона була вагітна». Я не міг далі продовжувати цю розмову. Говорити з цим типом про Нету було саме те, що читати написи на стіні вбиральні. «Ну що ж, дякую», – сказав я і почав спускатись сходами. «Немає за що, хлопче», – відповів він. «Сумна звістка для тебе, геть невтішна». І він, зачинивши двері, повернувся до себе в кімнату. Розділ другий. Місіс Крокет була маленька худорлява жіночка, з настороженою, недовірливими очима і тонкими губами. Я бачив, що вона мене не впізнала. Певно гадала, що я репортер і заявився сюди за сенсаційною історійкою. Тож глянула на мене за півначинених дверей, збираючись закрити їх перед моїм носом. «Чого вам треба?» – сказала вона різким невдоволеним голосом. «У мене є чим зайнятися і без ваших дурних запитань. Тож ідіть звідси». «Ви не пам'ятаєте мене, місіс Крокет?» – наполягав я. «Я Стів Гармас, один із друзів міс Скотт». «Один із друзів?» – перепитала вона. «Коханців, ось як це називаю». Якусь мить вона вдивлялась в мене, а тоді кивнула головою. В її очах застиг осуд. «Справді, здається, я бачила вас раніше. То ви вже чули, що сталося з нею?» Я кивнув. «Так, і хотів би поговорити з вами про це. Чи були в неї борги? Я заплачу вам усе, що вона видна». Недоброзичливий вираз поступився місцем жадібному. «Вона заборгувала мені квартплату за місяць», – швидко звалася хазяйка. «Вже й не сподівалася ці гроші отримати, але якщо ви вирішили сплатити її борги, то можете це зробити. Заходьте». Я пройшов услід за нею, темним коридором, де смерділо котами та вареною капустою, і опинився в похмурій брудній кімнаті, захаращеній дешевими бамбуковими меблями. Отже, вона заборгувала вам гроші, повторив я, пильно вдивляючись в жінку. Не те, що боргувала, по хвилині мовчання озвалась та, вона завжди платила вчасно. Я мушу вам пояснити, що вона знімала кімнату на таких умовах. Або плата за місяць наперед, або негайне розірвання договору. Розумію, сказав я. Чи є у вас якісь припущення, чому вона це зробила? Місіс Крокет глянула на мене і відвернулась. Звідкіля мені знати? Спитала вона з обуренням в голосі. Я в її справи не втручаюся і нічого не знала про неї. Її тонкі губи перетворилися на тверду риску. Вона була непутяща. Мені не слід було її сюди пускати. Накликати ганьбу на мій будинок. Коли це сталося? Минулої ночі містер Коул учув запах газу і спустився до мене. Коли ми не змогли до неї достукатись, я здогадалася, що вона зробила. Дурепа! Холодні очі блиснули. Це мене страшенно засмутило. Містер Коул викликав поліцію. «Ви бачили її?» Місіс Крокет відсахнулася. «Хто я? Ви гадаєте, я хочу, щоб її привід мені в'являвся у віснах?» «Аж ніяк. Містер Коул ідентифікував труп. Він такий уважний. Крім того, він знав її добре, якщо не краще, ніж я. Він завжди визирає зі своєї кімнати, щойно зачує найменший шум». «Гаразд», – сказав я, витягаючи гаманець. «Ви маєте ключ від її кімнати?» «Думаєте, він у мене є?» Вона підозріло витріщилася на мене. «Навіщо він вам?» «Я хочу його у вас позичити», – озвався я, відраховуючи на столі купюри. Її очі пильно стежили за кожним моїм рухом. «Скажемо, 25 фунтів буде достатньо, плюс 10 фунтів за ключ. Навіщо він вам?» Вона пришвидшено дихала, очі її блищали. «Просто хочу поглянути на кімнату. Гадаю, там нічого не чіпали?» «Ні, поліція заборонила мені торкатися будь-чого. Вони намагаються віднайти її родичів. Шанси мізерні, я би сказала. Поняття не маю, що буде за її речами. Так чи інакше, але мені вони не потрібні. Я хочу здати кімнату. По-вашому, в неї є якісь родичі?» «Ніхто, ніхто про це нічого не знає», – фиркнула місіс Крокет. «Можливо, поліції вдасться щось з'ясувати, але навряд чи. Запам'ятайте мої слова». «То можу я взяти ключ?» – перепитав я, присовуючи купку банкнот до неї. Вона із сумнівом похитала головою. «Поліції це не сподобається», – зауважила вона і відвернулася. «Я пропоную вам 10 фунтів, щоб ви заспокоїли своє сумління», – нагадав я. «Берете ви їх чи ні?» Вона відчинила шухляду комода, дістала звідти ключ і поклала його на стіл. «Люди, котрі мають купу грошей, постійно накладають на мене неприємності», – зауважила вона. «Я занотую це собі», – сказав я. Мені вже злегка занудило від неї, тож я взяв ключ, підсунувши купку купюр до неї. Вона вмить схопила гроші і сховала їх у кишеню фартуха. «Але не тримайте ключ надто довго», – сказала жінка, – «і нічого там не чіпайте». Я кивнув їй і вийшов. Підіймаючи сходами, затримався на першому поверсі, щоби прочитати ім'я на мінній табличці дверей. «Меч Кенніт», – згадав я, як Джуліус Коул сказав, – «ця жирна сучка на першому поверсі торжествує». Заперечно хитнув сам собі головою і піднявся до Неттиної квартири. Вставив ключ у шпарину, повернув його і злегка натиснув на ручку. Двері піддалися, і я опинився в Неттиній вітальні. Вже зачиняючи за собою двері, помітив, що Джуліус Коул підглядає за мною із-за прочинених дверей свого помешкання. Він звів брови і похитав головою. Я удав, що не помітив його, і зачинив за собою двері. Попри відчинені вікна, в кімнаті відчувався ледь уловимий, але стійкий запах газу. Сумний, трохи наляканий, я роззирнувся довкола. У кімнаті мало що змінилось з часів мого від'їзду. Меблі трохи попереставляли, але нічого нового не з'явилось. Репродукції були ті самі, доволі сміливі вирізки з французьких та американських журналів. Якось я спитав Нетту, навіщо вона вішає подібні зображення у себе на стінах. Хлопцям таке подобається, пояснила вона, і відволікає від мене. Люди, які мені докучають, шоковані ними і більше до мене не приходять, тож ці картинки виконують своє призначення. На камінній полишці вишукувалась Неттина колекція фарфорових звіряток. Їх було усього 13. Кілька штук подарував їй я. Підійшов, щоб побачити, чи мої подарунки все ще там. Вони стояли на місці. Я узяв і повертів у руках чарівну фігурку діснеївського Бембі. Згадав, як тішилась нею Нетта. Згадав, що це найкраще в її колекції. Гадаю, що так воно і було. Я поклав фігурку на місце і обійшов кімнату, запхавши руки в кишені. Тільки тепер до мене почало доходити, що Нетта мертва, і я більше ніколи її не побачу. Не думав я, що мені буде погано, але так воно і було. До того ж і смерть стривожила мене. Я не міг повірити, що вона вчинила самогубство. Нетта була не з тих, хто добровільно йде життя. До війни... Я працював репортером у відділі кримінальної хроніки і бачив сотні кімнат, де вчинялося самогубство. В усіх них панувала атмосфера, якої тут не було. Не можу достеменно сказати, в чому річ, але якимось чином я не міг повірити, що тут звели рахунки з життям. Я підійшов до дубового письмового столу, відчинив шухляди, заглянув всередину. За винятком чернильниці та кількох олівців, ящички були порожні. Зазирнув у відділення для паперів, пам'ятаючи, як багато там колись було усіляких листів та рахунків. Нічого. Глянув у камін, сподіваючись побачити там купку попелу від спалених паперів, але камін був чистий. Я подумав, що дуже дивно. Сунув капелюха на потилицю і похмуро зирнув на стіл. Справді дивно. Ледь чутне шкряботіння у двері змусило мене здригнутися. Звуки повторились. «Впусти мене, хлопче!» – прошепотів Джуліус Кол через щілину. «Я також хочу подивитись». Я скривився, навшпиньки перетнув кімнату і пройшов на кухню. Дверцята маленької газової плити були відчинені. В дальньому кутку кімнати валялась помаранчева диванна подушка. Гадаю, Нетта користувалась нею, коли запихала голову в духовку. Мені було боляче про це думати, та я повернувся в спальню. Це була невеличка світла кімнатка. Більшою частину займали двоспальне ліжко-диван. Поруч із ним умонтована шафа. Біля вікна маленький туалетний столик із дзеркалом. Кімнатка була витримана в зеленувато-жовтих тонах. Жодних репродукцій і жодних прикрас. Я зачинив двері і стояв, дивлячись на ліжко. На мене нахлинули спогади, тож минуло чимало часу, чим я підійшов до туалетного столику та поглянув на дивовижне різноманіття пляшечок, кремів, засобів для накладання гриму, розкиданих за пиленій поверхні трюмо. Почав висувати шухлядки. Там було повно звичного непотребу, який колекціонують дівчата. Носовички, шовкові хусточки, шкіряні паски, рукавички, дешева біжутерія. У картонній коробці мережево, браслетики, каблучки. Звичайний дешевий мотлох. Однак я згадав про діамантовий браслет та діамантову брошку, якими так пишалася Нетта. Браслет подарував їй я. Натомість якийсь тип... Вона так ніколи й не зізналась, хто саме. Презентував їй брошку. Я перевірив усі шухлядки, але так їх і не знайшов. Цікаво, куди вони поділись, чи не забрала їх поліція для надійного зберігання. Тоді підійшов до шафи і відчинив її. Щойно зробив це, я, як на мене, війнуло ніжним ароматом буску і улюблених парфумів. Мене вразило, що шафа була майже порожня. Лише дві вечірні сукні, костюм і халатик. Колись її шафа була забита одягом. Там висіла вогнено-червона сукня, яку я так добре пам'ятав. Вона була на Нетті, коли ми вперше вирішили спати разом. Сукня, котру такий сентиментальний хлопець, як я, не міг забути. Я потягся до неї, зняв із вішалки і несподівано відчув, що вона надто важка. Мої пальці обмацали форму предмета. Це був пістолет. Я розгорнув сукню і витяг звідти пістолет марки Люгер, який висів на гачкові, підшитому під сподом сукні. Я сів на ліжку, тримаючи сукню в одній руці, а парабелом у другій. Був приголомшлений. Це було останнє, що я сподівався знайти в квартирі Нетти. Пістолет мав дві характерні особливості. Уздовж ствола віднілася довга подряпина, а на рукаві була мітка, неначе хтось намагався звідтиля щось витерти, приміром, ім'я власника. Я понюхав пістолет і отримав новий шок. З нього стріляли, причому зовсім недавно. Запах пороху був хоч і слабкий, але цілком уловимий. Я поклав зброю на ліжко і, почухавши голову, замислився. Потім підвівся і знову підійшов до шафи. Висунув шухлядки, в яких Нетта зазвичай тримала білизну, та шовкові панчохи. Шовкові панчохи були справжньою пристрастю Нетти. За час, що ми з нею жили, я жодного разу не бачив її в якихось інших панчохах, лише з натурального шовку. Уже перед війною вона накопичила їх цілі стоси, і значна їх кількість американських військовослужбовців, а також я сам, регулярно поповнювали її запаси. Я перевернув увесь одяг Нети, однак панчих не було. Жодних. Ніде. Я згасив недопалок, нахмурився і почав розмірковувати, чи не побувала тут місіс Крокет і чи не забрала вона їх, чи то, може, поліція спокусилася ними. Шовкові панчохи неможливо було дістати, і таку спокусу можна було зрозуміти. Тут мало бути не менше дюжини пар. Коли я познайомився з Неттою 2 роки тому, у неї було 36 пар. Я точно знав це, тому що якось ввечері вона мене попросила купити їй нові. І я вивернув міст шухляд на підлогу і перерахував усі панчохи, щоб довести їй, що вона їх не потребує. То де ж вони? Я вирішив обшукати квартиру. За час роботи репортером кримінальної хроніки я навчився так прочісувати приміщення, щоб не залишати слідів. Нарешті ці навички стали у пригоді. Я реально ретельно оглянув кожну кімнату. Не пропустив нічого, навіть штор на вікнах із ламбрекенами включно, піднімаючи килими і простукуючи підлогу. В спальні біля каміна я виявив схованку під паркетом. Схоже, у ній щось тримали. Але того щось там більше не було. У ванні знайшов 8 п'ятифунтових купюр, замотаних у рулон туалетного паперу. У вітальні за рамою одної з картин Варгаса знайшов іще 8 купюр по 5 фунтів. На дні баночки з кольдремом виявив діамантову каблучку. Діамант виглядав справжнім, а оправа була з платини. Раніше я ніколи її не бачив. Це була доволі дивна схованка для каблучки. Однак не менш дивною була і заначка для грошей. Я пішов на кухню і після старанних пошуків знайшов на дні банки з борошном довгастий конверт. Розірвав його, обтрусив із борошна і прочитав адресу, виведену великими літерами недбалою Неттиною рукою. «Місіс Анні Скотт Беверлі». Невже це є сестра? Я замислився, тримаючи в руках пухкий конверт. Здається, у ньому було повно паперів, і він був важкий. Уся ця справа видавалася мені дуже дивною. Мені було не те, що по собі. Підозри мучили мене, не знав, що й думати. Переконавшись, що в кухні немає більше нічого цікавого, я повернувся у вітальню. Розклав на столі свої знахідки. Це були пістолет марки Люгер, діамантова каблучка, 16 п'ятифунтових банкнот і лист, адресований Анні Скотт. Навіщо дівчині вчиняти самогубство, якщо у неї є 80 фунтів і діамантова каблучка? Запитував я себе. Які ще неприємності, крім фінансових, могли змусити Нетту накласти на себе руки? Я не міг нічого такого вимислити. Тепер я був майже впевнений, що це не самогубство. Вбивство? Справді. Якщо не самогубство, тоді вбивство. Є ж ніяк не нещасний випадок. Нещасні випадки так не стаються. Я запалив іще одну сигарету і замислився. Мені слід було порадитися із кимось із поліції. Я згадав про інспектора Корідана із Скотланд-Ярду. В часи мого перебування в Лондоні ми з ним приятелювали. Він водив мене в різні кубла, де вештались дрібні правопорушники, і з його допомогою я назбирав непоганий матеріал для статті в Saturday Evening Post. Корідан був саме той, з ким мені було слід порадитись, тож я одразу набрав номер поліції. Після доволі тривалої паузи Корідан взяв слухавку. Я відрекомендувався, і він мене згадав. «Радий вас чути знову, Гармасе», – сказав він. «Вам пощастило, що застали мене. Я вже збирався додому». «Ви дуже поспішаєте», – поцікавився я, глянувши на свій годинник. Була майже 9. «Ну, звісно ж, я додому хочу. У вас щось нагальне?» «Радше цікаве, ніж нагальне», – озвався я. «Мені потрібна ваша порада і, можливо, допомога. Це стосується Нетти Скотт, дівчини, яка скоїла самогубство позавчора ввечері». «Як ви сказали?» – різко перепитав він. «Дівчину звали Нетта Скотт. Вона моя давня приятелька. Якщо відверто, Корідане, я не вірю, що вона наклала на себе руки». Запала пауза, потім він сказав. «Зрештою, я нічого особливого на сьогодні не планував. То що ви пропонуєте? Ми можемо зустрітися за півгодини в готелі «Савой», – запитав я. «Якщо ви поцікавитесь ходом розслідування, то це значно спростить справу. Будь-які деталі стануть у пригоді». Я продиктував йому адресу Нетти. Він пообіцяв дізнатися все, що можна, та поклав слухавку. Це мені особливо подобалося в Коріданові. Його нічого ніколи не дивувало. Він зроду не ставив непотрібних запитань і завжди прагнув допомогти, який би зайнятий не був такої пізньої пори. Я порозпихував пістолет, конверт, каблучку і гроші по різних кишенях. Переосвідчившись, що нічого не забув, вимкнув світло, зачинив вхідні двері та вийшов на сходовий майданчик. Джуліус Кол виніс у свій коридор табуретку і сидів там з відчиненими дверима, палячи та чекаючи на мене. «Чому ти не дозволив увійти мені, друзяко?» – запитав він із гидкою посмішкою. «Ти не прав права ходити туди сам. Іди краще, крути хула-хуп», – порадив я йому і почав спускатися сходами. Місіс Крокет негайно відчинила двері, неначе дожидаючись мого стуку. «Щось довгенько ви там коперсалися», – пробурмотіла вона, забираючи в мене ключ. «Але ж ви нічого не взяли, правда?» Поліція особливо наполягала, щоб усе залишалось на своїх місцях. Я кивнув. «Усе гаразд», – запевнив я її. «Чи хтось заходив до неї, відколи вона померла? Окрім поліції, звісно. Містер Коул, наприклад». Вона заперечно хитнула головою. «Ніхто, крім вас. І я впевнена, що не повинна була...» Я безцеремонно урвав її. «Там були шовкові панчохи, а тепер їх немає. Ви не знаєте, де вони?» «Навіщо мені шовкові панчохи?» – хмикнула вона. «Звісно ж, не знаю». Я подякував їй і зійшов вузькими сходами на вулицю. Якусь мить постояв на тротуарі, глянувши на будинок. Світло горіло лише в квартирі Коула, всі інші вікна були темні. Подумав було про меч Кенніт, але вирішив, що вона не вписується у загальну картину. Принаймні, поки що. І попростовував напрямку Кромвелл Роуд, котра була за 50 ярдів звідси. Вулицю освітлювали три ліхтарі. Один у кінці, другий на початку і третій посередині. Було доволі темно, всюди залягали густі тіні. Інакше мене б не можна було так просто сполошити. Я почув за собою легкий тупіт і, інстинктивно відчувши небезпеку, відскочив убік. Щось дуже важке поцілило мені в плече, і я упав на коліна. Різко підвів руку, звівся на ноги і знову відскочив убік. Устиг помітити силою чоловіка, що тримав у руках щось схоже на монтажну лопатку. Він люто накинувся на мене. Мені перед обличчям аж засвистіло, і я відступив до чолов'яги і щосили саданув його поміж ребра. Той упустив залізяку і похитнувся. Повітря із шипінням вилетіло з його грудей, наче з проколотої шини. «Що то за вбіса розваги?» – гаркнув я, відходячи до нього. Тепер я зміг його роздивитися. Він був невисокий, молодий, худий, виснажений. Я не міг розглядіти його обличчя. Помітив лише, що воно бліде. Одяг мав дешевий, а капелюх нагадував засмальцьовану кухонну губку. Ще до того, як я зміг схопити його за комір, він вирвався мені з рук і прожогом майнув вулицею. Я стояв, дивлячись йому вслід та прислуховуючись до його тупотіння. Був трохи наляканий. Плече мені боліло. «Дідько, що ж це таке?» – пробурмотів я сам до себе. Тривожно озирнувся і швидко попрямував до сяючої вогнями Комвел Роад.